mg wyciągu z kozłu kalegarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brenkat i Krzysztof Zyblewski. I obrona i prokuratura zapowiadają zażalenie po decyzji sądu w sprawie aresztu dla podejrzanych o korupcję na Ukrainie. W sprawie wystawy o Solidarności w Gdańsku porozumiały się IPN i władze miasta. Przed sądem stanie mieszkaniec Podkarpacia, który chciał sprzedać skórę niedźwiedzia w internecie. Zażalenie zapowiadają i prokuratura, i obrona. Chodzi o decyzję sądu w sprawie podejrzanych o korupcję przy zamówieniach na remonty dróg na Ukrainie. Sędziowie zdecydowali o areszcie tymczasowym dla byłego ministra transportu Sławomira N. i przedsiębiorcy z Gdańska, Jacka P. Były dowódca jednostki GROM, Dariusz Z., może wyjść na wolność po wpłaceniu miliona złotych kaucji. We wtorek wszyscy usłyszeli zarzuty przyjmowania łapówek, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Paulina Kurek. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o areszcie warunkowym dla Dariusza Z., który wyjdzie na wolność, jeśli wpłaci milion złotych poręczenia majątkowego. Zażalenie złoży też obrona Sławomira N. Jak mówił mecenas Antoni Kania-Sieniawski, obrona nie miała możliwości, żeby w pełni zapoznać się z materiałem dowodowym. Mieliśmy 3,5 godziny na to, żeby przejrzeć 90 tomów akt. Jedno, co się rzuca, to zbieżność dat. Zarzuty pochodzą z 9 lipca. Czyli data jest 12 lipca. I data jest 20 lipca, to jest zatrzymanie. Na złożenie zażalenia obrona ma 7 dni. Paulina Kurek, Polskie Radio. Po unijnym budżecie posłowie zajmą się finansami krajowymi. Sejm będzie debatował m.in. nad sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2019 rok wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą. Małgorzata Naukowicz. Sejm ma się też zapoznać ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku. Posłowie wysłuchają też sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Posłowie wysłuchają też informacji na temat działań w ramach tarczy antykryzysowej w zakresie wsparcia pracowników, pracodawców oraz skutków tych mechanizmów na rynku pracy. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania posłów m.in. na temat działań w sprawie skutków łagodzenia suszy, przejęcia przez PKN Orlen grupy Lotos S.A. czy kwestii związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jest porozumienie gdańskiego IPN z władzami miasta w sprawie wystawy o Solidarności. Najnowsza ekspozycja Tu rodziła się Solidarność stanie na Placu Solidarności w Gdańsku 14 sierpnia. Tomasz Zielenkiewicz. Wcześniej miasto nie zgadzało się na postawienie ekspozycji na placu. Wczoraj po rozmowach zapadła ostateczna decyzja, mówi Jan Chlebowicz z IPN w Gdańsku. Władze Gdańska wycofały się z pierwszego odmownego stanowiska w tej sprawie. Panele będą ustawione niedaleko pomnika. Ale w taki sposób, żeby jednak zachować swobodny dostęp do uroczystości. Mówi rzecznik prezydent Gdańska Daniel Stenzel. Wystawa będzie udostępniona mieszkańcom Pomorza i turystom przez miesiąc. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Pandemia koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych niesłabnie rośnie liczba infekcji i ofiar śmiertelnych. Prezydent Donald Trump zapowiedział dodatkowe wsparcie dla domów spokojnej starości, gdzie sytuacja jest najbardziej dramatyczna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ponad 70 tysięcy nowych infekcji stwierdzono w USA w ciągu ostatniej doby. Rośnie także liczba zgonów. Zmarło ponad 1100 osób. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Donald Trump mówił, że koronawirus jest najgroźniejszy dla osób starszych. Amerykański prezydent zapowiedział zwiększenie liczby testów w domach spokojnej starości. Chciałbym skierować słowa wsparcia i nadziei dla wszystkich seniorów, którzy cierpią z powodu izolacji. Ale na końcu tunelu jest światło, widzimy je. Dotrzemy tam bardzo szybko. Donald Trump znów organizuje w Białym Domu codzienne briefingi w sprawie koronawirusa. Stara się w ten sposób pokazać, że poważnie podchodzi do problemu. Sondaże pokazują bowiem, że większość Amerykanów uważa, iż bagatelizował zagrożenie i nie podjął koniecznych kroków w walce z epidemią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skórę niedźwiedzia próbował sprzedać na aukcji internetowej mieszkaniec Podkarpacia. Teraz odpowie za to przed sądem. Mężczyzna z Jarosławia naruszył konwencję waszyngtońską, która zakazuje handlu zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili dane sprzedającego i zabezpieczyli skórę. 28-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty za swoje postępowanie, odpowie teraz przed sądem. Mówi Dominika Kopyć z podkarpackiej policji. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Się wyrwałem jak małorolny spod morąga. Sport. Jan Kałucki teraz. Temperatura na siatkarskich parkietach wreszcie przekroczyła 0 stopni Celsjusza. Reprezentacja Polski rozegrała pierwszy mecz po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Zawodnicy grali z Niemcami i wygrali 3-2. Nasz rozgrywający Fabian Drzyzga cieszył się z wygranej, ale uważał, że samo zorganizowanie meczu było jeszcze większym zwycięstwem. Takie spotkania jak to dają sygnał w świat, że można, powoli można wracać do tego świata normalnego. Mam nadzieję, że krok po kroku będziemy pokazywać światu i innym dyscyplinom, tak jak pokazuje na ten moment piłka nożna całemu światu. Tak samo teraz my, siatkarze, siatkówka będzie pokazywać, że można powoli wracać do hali, wszystko odbywać się w normalnych warunkach. Coś nowego, coś niespotykanego, ale mam nadzieję, że jedno z ostatnich takich spotkań, że będziemy w Polsce i na świecie wracać do normalności powoli, czy to w jednej trzeciej wypełnionej sali, czy połowę. Mam nadzieję, że uda się to powoli wracać, bo jednak takie awatary, chociaż bardzo uśmiechnięte, to nie są jednak prawdziwymi kibicami. Dodam tylko, że awatary to kartonowi kibice. Dziś Polacy ponownie zagrają z Niemcami, początek o 18. Teraz żużel i zwycięstwo Leona Madsena w Rybniku. Duńczyk wygrał trzecią rundę indywidualnych mistrzostw Europy. Drugi był Grigori Łaguta, a trzeci Bartosz Zmarzlik. I na koniec piłka nożna, bo zawodnicy West Bromwich Albion po 2 latach przerwy awansowali do Premier League. Po ostatnim gwizdku kibice świętowali. Marzenia się spełniają. Ten pierwszoplanowy głos to oczywiście Kamil Grosicki, który na co dzień gra w West Bromwich. Przypomnę, że inną drużyną, która awansowała do Premier League, jest Leeds United, w którym na co dzień gra Mateusz Klich i Mateusz Bogusz. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rano miejscami na północy i południowym wschodzie, a wieczorem w całym kraju możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, najbardziej prawdopodobne na północy, a także w górach. W Karpatach możliwe słabe burze. Temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 19 w Zakopanem, Koszalinie i Olsztynie, 20 w Gdańsku, Łodzi, Lublinie i Jeleniej Górze, 21 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Radomiu i Opolu, 22 w Poznaniu, Gorzowie, Kielcach i Wrocławiu, 23 stopnie w Zielonej Górze i w Katowicach, a najcieplej w Przemyślu, w Rzeszowie, w Krakowie, 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Kupujemy bardziej rodzinny samochód. Czyli bardziej czerwony i automatyczny? No i bardziej sportowy i z małym przebiegiem. Czyli 2 samochody? Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:09. Salon polityczny już niedługo, ale wróćmy jeszcze do tych malowanych kamieni. U nas w mieście w New Market ktoś około kwietnia już wymyślił taką zabawę, że malujemy kamyki i układamy z nich węża, tak żeby dokładać, tak żeby powstał jak najdłuższy. To naprawdę cieszy się wielką popularnością, a co do pomysłów na kolorowanie, to akurat mój syn bardzo lubi flagi, więc wszystkie kamyki ozdabiamy flagami. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Zapraszamy do rozmowy. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Not a shirt Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Witam ze studia Komarowo-Grzybowego, a naszym gościem jest wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To jeszcze dodam tylko, że tutaj nie tylko komary, ale i grzyby, ale także pani redaktor okadza nas tutaj. A to kolega okadza. Przyniósł z domu urządzenie okadzające, ale one chyba to opracowały. Tak, na pewno nie kadzi, na pewno nie kadzi, ale okadza na pewno. Tak, okadza. Nie będzie kadzenia, będzie okadzanie. Pani premier, wśród polskich sukcesów na szczycie w Brukseli wymieniła pani w lakonicznym twitterowym wpisie neutralność klimatyczną na poziomie unijnym, a nie krajowym. Co się za tym pojęciem kryje? No, przede wszystkim przyjęcie neutralności klimatycznej, tak jak zapowiedział pan premier jeszcze w grudniu na szczycie Rady, na szczycie Unii Europejskiej, w przypadku Polski do 2050 roku jest przede wszystkim technologicznie niemożliwe, a zatem ta suma emisji będzie liczona według Polski w 2050 roku, powinna być i w kolejnych latach, jeśli będziemy ją zliczać, na poziomie europejskim. Zatem te kraje, które są dziś, chociażby takie jak Francja, w 80% oparte na energii atomowej, to energii zeroemisyjnej, wówczas będą się dzielić tą swoją nadwyżką. Czyli oni będą pracować na nas, tak? No, troszeczkę, tak. A co to oznacza dla górnictwa, dla energetyki opartej na węglu? Bo coś się jednak będzie musiało zmienić. To nie znaczy, że my staniemy w miejscu. Oczywiście nie, dlatego wszystkie fundusze, w tej chwili zwłaszcza Fundusz Odbudowy, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, są przeznaczone na transformację w stronę zazielenienia gospodarki. A także zatem produkcja energii elektrycznej w Polsce, ta dywersyfikacja będzie musiała następować. Tylko będziemy to robić w naszym tempie i zgodnie z możliwościami, jakie mamy. Przypomnijmy, to dodatkowe 600 milionów euro wynegocjowane już na ostatniej prostej przez pana premiera dla regionów uboższych, a także duży zakres, no, Polska trzeci beneficjent Funduszu Odbudowy. To są środki, które przede wszystkim będą przeznaczone na transformację regionów, no, które nazwalibyśmy regionami węglowymi, na których wydobywa się węgiel. A dlaczego Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji został właśnie drastycznie zmniejszony w stosunku do tego, o czym mówiło się jeszcze kilka tygodni temu? No, on zyskał wielkość tej pierwotnej propozycji sprzed ponad pół roku. Dlaczego? To jest dobre pytanie. Warto je zadać kolegom z Holandii, tej tak zwanej skąpej północy. Obawiam się, biorąc, że nie będę mieć uwagę, okazji. Ale biorąc pod uwagę, to pytanie, które warto chyba powtarzać w ciągu najbliższych miesięcy. Jeśli celem strategicznym Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej na najbliższe kilka dekad jest zazielenienie gospodarki, jest neutralność klimatyczna, to redukcja funduszu, który miał przede wszystkim temu służyć, pewnie nie jest dobrym krokiem, ale warto zauważyć, że obniżka alokacji na tym funduszu o 22% w przypadku Polski oznacza obniżkę o 3% w stosunku do czerwca, czyli my i tak nadal pozostajemy jednym z największych beneficjentów. Czyli Polska ma dostać 3,5 miliarda z tego funduszu, ale tylko połowę bezwarunkowo, a reszta uwarunkowana jest, nie wiem, planem dochodzenia do tego, do tej neutralności klimatycznej, tak, czy osiągnięciem? Zgodą. Nie, no nie osiągnięciem, bo to jest plan. Proszę Państwa, no to też powiedzmy sobie zupełnie realnie. Kiedy mówimy o neutralności klimatycznej w horyzoncie 2050, a zatem mówimy o dacie, w której prawdopodobnie, na pewno ci politycy, którzy dzisiaj podejmują te decyzje, już nie będą aktywnymi politykami, a części z nich prawdopodobnie nie będzie już w ogóle. Więc mówimy o horyzoncie, który jest, no, pewnym wyznaczeniem kierunku, a to, czy on zostanie osiągnięty, naprawdę wszyscy eksperci w Europie, no, patrzą na to z dużą dozą rezerwy. Czyli właśnie połowa tych pieniędzy jest wirtualna. My powinniśmy się zastanowić, będziemy badać to na pewno. Jest Ministerstwo Klimatu, przygotowuje, przecież w tej chwili kończy pracę nad Krajowym Planem Energii na Rzecz Energii i Klimatu, który ma pokazać tempo dochodzenia i tempo reformy tak naprawdę systemu energetycznego w Polsce. To, czy w którym momencie my będziemy na to gotowi powiedzieć tak, jesteśmy w stanie osiągnąć neutralność klimatyczną, naprawdę to nie jest jeszcze kwestia najbliższych lat. Kolejny dzień trwa spór na temat powiązania wypłat z praworządnością i można odnieść wrażenie, że każdy interpretuje uzgodnienia z Brukseli tak, jak mu jest wygodnie. Gdzie można odnaleźć prawdę, pomijając interpretatorów, w tych konkluzjach 22, 23, zdaje się? I 24, tak. To są te punkty, które będą pewnie przedmiotem wielu analiz w ciągu najbliższych miesięcy przez wybitnych prawników europejskich. Kiedy porównamy zapis tych konkluzji z propozycją, która była przedłożona jeszcze w ubiegłym tygodniu, no to zmiana jest radykalna. I tutaj interpretacja, którą, no, ja zresztą propaguje, ale też tak rozumiem zapisy konkluzji, to po pierwsze, no, zdajemy sobie sprawę, że zasady praworządności są tak samo ważne dla każdego państwa członkowskiego, w tym także dla Polski, o czym wielokrotnie powtarzaliśmy. Ta A część konkluzji. Polscy politycy mówią tak zwana praworządność, to co mają na myśli? Nie, no bo to jest pytanie, jak jest definiowana, pytanie, jak definiował ją w poprzedniej komisji Franz Timmermans. To są rzeczy, o których warto rozmawiać. Ja wielokrotnie powiedziałam, że pojęcie praworządności w poprzedniej komisji stało się w moim przekonaniu po pierwsze zredefiniowaniem roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który jak każda unijna instytucja walczy, zabiega o swoje kompetencje. Ale to, co dziś mamy w konkluzjach, to przypomnijmy, że mówimy przede wszystkim o zasadzie praworządności w zakresie wydatkowania środków. Tak? Tam mamy jasny zapis frauds and irregularities, czyli nadużycia w zakresie wydatkowania środków. Czyli, żeby mówiąc tak otwartym tekstem, na przykład łapówek przy tej okazji. Na przykład po to, żeby były jasne, transparentne zasady wydatkowania tych ogromnych środków, które przeznaczają państwa członkowskie na najbliższe, do 2027 roku, a niektóre z nich oczywiście dalej, jeżeli mówimy o pożyczkach. Że do tej pory można było wydawać te środki właśnie w taki sposób niejasny, nietransparentny? No, oczywiście, że nie można było, ale nigdy nie zostało ono oklauzulowane w tak oczywisty sposób, jak ma to miejsce teraz po konkluzjach. A jeszcze przypomnijmy, że te konkluzje to także jest echo dyskusji, która toczyła się przez ostatni, co najmniej rok pomiędzy szefami rządu, szefami państw europejskich, mówiące o tym, jak dużo z systemu, obszaru gospodarczego Unii Europejskiej korzystają podmioty, które następnie nie płacą tutaj podatków, że to wymaga zmiany. To jest ta narracja, którą pokazywaliśmy. Analizy w tej sprawie przeprowadzał Polski Instytut Ekonomiczny. Pokazywaliśmy ten raport Komisji Europejskiej i on budzi oczywiście ogromne emocje. Ja przypomnę, że też w ciągu tych ostatnich dni ogromne emocje w debacie publicznej wzbudziła wypowiedź jednego z ekonomistów, który pokazywał, jak jeden z krajów lider, tak, Holandia, tego ograniczania środków na kolejną perspektywę, jak ogromnym jest beneficjentem nie tylko funduszy, które trafiają do Europy Środkowej, ale także beneficjentem systemu podatkowego, który stworzył. Jeśli dziś mówimy, że Holandia bywa często wymieniana jest jednym z liderów rajów podatkowych, po krajach, przy których chyba nie chciałaby być wymieniana, to jest materiał do dyskusji. To jest przede wszystkim, ja bym koncentrowała się, mówiąc o punktach 22, 23, 24 konkluzji, to przede wszystkim na tym koncentrowałabym się. Pani premier, nie tylko Konfederacja, ale także politycy Solidarnej Polski podają w wątpliwość ustalenia z Brukseli, mówią o ograniczeniu suwerenności, o kolejnym kroku w kierunku federalizacji. Może jest w tym jakaś racja i trzeba otwarcie przyznać, że tak jest, ale jest to coś za coś. No, jest odzwierciedlenie zasady, tak jak powiedziałam, praworządności w zakresie środków, w zakresie finansowania. Ten mechanizm to też jest napisane expressis verbis w konkluzjach. Ma być przedmiotem dyskusji przyjętej zgodnie z zasadą jednomyślności przez Radę Europejską, a zatem tutaj mamy naprawdę bardzo daleko idące koncesje, których nie mieliśmy w pierwotnych zapisach. Ja chciałabym podkreślić jedną rzecz i tutaj, bo rzeczywiście czytam też... Ale też jest coś nadzwyczajnego. Chyba do tej pory nie było aż takiej drogi zatwierdzania projektów, że to musi przechodzić przez Komisję Europejską. Później zatwierdzają to unijni ministrowie finansów. To jest element kontrolny, a nie samego zatwierdzenia sposobu wydatkowania. To będzie mechanizm kontrolny, który tutaj ja czytam w konkluzjach. Zasada alokacji będzie taka, my musimy przygotować się i pokazać, w tej chwili nad tym intensywnie pracujemy, dla Funduszu Odbudowy i dla całego WRF-u, wieloletnich ram finansowych, na co i w jaki sposób chcemy te środki wydać. Wiemy, że one mają służyć istotnej modernizacji, a zatem cyfryzacja, generacja czystej energii, duże inwestycje publiczne, transportowe. To są te obszary, i także impuls inwestycyjny dla sektora prywatnego, który ma zmienić zarówno kapitał ludzki, zmienić kompetencje pracowników, ale także ucyfryzować, zautomatyzować produkcję. To są te obszary, na które my musimy być gotowi i to jest ta dyskusja, na której ja bym się chciała już dzisiaj, szanowni państwo, skoncentrować. A teraz bym się chciała skoncentrować na tarczy, a właściwie na mikrotarczach i na mieczu, bo mówiła pani w jednym z wywiadów, że skończył się czas tarczy, będzie teraz czas miecza. Mieczem można się skaleczyć albo kogoś skaleczyć. Co to jest ten miecz? Miecz to wszystkim oręże, nowe oręże, które chcemy dostarczyć dla przedsiębiorców, aby z czasu, kiedy po miesiącach, tygodniach, kiedy było im udostępniane środki płynnościowe, które sprawiły, że te podmioty po prostu są dzisiaj na rynku i miejsca pracy są zachowane. Czyli mniej wojowniczo to jest wędka po prostu, ten miecz? Pewnie tak. Pewnie takiej metafory też możemy użyć. A zatem zapowiadany przez pana premiera estoński CIT, czyli który ma uwolnić środki i zachęcić przedsiębiorców do inwestowania, bo wtedy, kiedy zainwestuję, wówczas nie wliczam, mam większy bufor, nie będę musieć od tego odprowadzać podatku. Do tego dokładamy jeszcze ulgę robotyzacyjną, nad którą pracujemy. Ulga, która na pewną kategorię wydatków właśnie na automatyzację i robotyzację może być każda złotówka wydana, może być niemal będzie mogła być odliczona od to podstawy opodatkowania dwukrotnie. Kiedy te miecze staną się ciałem, zostaną wyjęte z pochwy? Na pewno do końca wakacji projekty ustaw będą gotowe. Będziemy chcieli nad nimi pracować w rządzie we wrześniu, tak aby do końca tego roku zostały przyjęte przez Sejm i weszły w życie od początku przyszłego roku. A mikrotarcze to będzie mikropomoc, czy raczej pomoc dla mikrośrodowisk? Mikrotarcze to są takie rozwiązania, które, biorąc pod uwagę specyficzne branże, które pomimo odmrożenia gospodarki wiemy, że nie są w stanie podnieść się na nogi. Na przykład? Na przykład turystyka, której sobie zdajemy sprawę, że jeśli największe biura podróży oferujące wycieczki zagraniczne w ubiegłym roku miały w lipcu 300 czarterów, a w tym roku to jest 30 czarterów, no to są warunki, które są trudne do... Trudno wyobrazić sobie, że takie firmy przetrwają. Polska, ale to są duże przedsiębiorstwa, a trzeba myśleć też na przykład o przewodnikach turystycznych. Dzwonił do nas pan i mówi, co mam robić? Nie mogę pracować. I o przewodnikach zaraz też powiem, pani redaktor, ale powiedziałabym, że są trzy duże przedsiębiorstwa, a w sumie w populacji 4600 przedsiębiorców, którzy będą się musieli zmierzyć we wrześniu z koniecznością zwrotów za wycieczki, które po prostu się nie odbyły, a za które ci operatorzy nie uzyskają zwrotów, bo ani hotele w Egipcie, ani w Grecji nie zwracają biurom podróży, a więc to jest dla nich. Także piloci i przewodnicy, także kierowcy autobusowi w autobusach turystycznych, to są te obszary, które są dotknięte spadkami ponad 80% i dla nich mamy także przedłużenie rozwiązań tarczowych na kolejne miesiące. I rozumiem, że to nie jest zależne od ewentualnej drugiej fali zachorowań. To nie jest zależne, o tym rozmawialiśmy, tak jak powiedziałam, jeszcze w czerwcu, analizując bardzo dokładnie, jak wygląda sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw i dla nich te specjalne rozwiązania są przygotowane. To jeszcze chciałabym teraz porozmawiać na koniec o tych zmianach w rządzie, o tej restrukturyzacji. Co jest nie tak z rządem, że trzeba go po kilku miesiącach od ułożenia restrukturyzować? Bo przy okazji wyborów też się odbyła restrukturyzacja. No, to są decyzje przede wszystkim pana premiera, ale także liderów partii. O tym będą pewnie rozmawiać. To, że restrukturyzacja, to, że zmiana w rządzie się zdarza w czasie kadencji, nie jest niczym egzotycznym. Jasne, ale ja nie mówię o sprawach personalnych, ale tu ma być, nie wiem, łączenie przedsiębiorstw, łączenie ministerstw, było rozdzielanie. Na przykład Ministerstwa Środowiska. Pan premier zapowiedział zmniejszenie liczby resortów, zmniejszenie liczby podsekretarzy stanu i myślę, że w tym kierunku będzie zmierzać reforma. Ale odchudzenie to znaczy, że nie będzie poszerzenia koalicji rządowej, bo zawsze trzeba takiego nowego koalicjanta czymś obdarować. No, dzisiaj wydaje się, że ta koalicja jest stabilna, składa się z trzech partii dających większość parlamentarną i myślę, że to jest i w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Oczywiście zapraszamy pewnie i wszyscy liderzy zapraszają każdego, kto jest gotów realizować z nami program reformy państwa, ale dziś ta koalicja składa się z trzech koalicjantów. Niedawno Jarosław Gowin powiedział, żeby się cieszył, gdyby dołączyła Konfederacja. Pani też by się cieszyła? Ja powiem, że każdy, kto zechce, czy to całe ugrupowanie, czy też pojedynczy posłowie, którzy odnajdują się w programie Obozu Zjednoczonej Prawicy, na pewno są mile widziani w koalicji. Niesamowite. Formacja otwarta. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus za 3199 zł, odbierzesz 300 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Bohaterze domu, to idealny czas, by pomyśleć o sadzie, kwietnej łące, a nawet winnicy w Twoim ogrodzie. W Leroy Merlin już czeka na Ciebie świeża dostawa sadzonek, bylin, krzewów owocowych i winorośli już od 19,90 za sztukę. A dodatkowo letnie kompozycje w słoikach, na stół i parapet. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Zapraszamy. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30, czas zatem na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Za godzinę zacznie się nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego, na której europosłowie ocenią porozumienie unijnych przywódców na zakończonym przedwczoraj szczycie w Brukseli. Chodzi o pakiet finansowy, czyli budżet na najbliższych 7 lat i fundusz odbudowy po pandemii. Polska zgodnie z tym porozumieniem ma dostać około 750 miliardów złotych. Europosłowie mają zażądać zwiększenia unijnego budżetu oraz zaostrzenia zapisów dotyczących praworządności. Nad przepisami, które pozwolą od września na bezpieczny powrót uczniów do szkół, pracuje resort edukacji narodowej. Musimy przygotować się na ewentualny wzrost zakażeń koronawirusem, mówi rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii, czy realne zagrożenie dla zdrowia, czy życia uczniów oraz nauczycieli, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii sanepidu będzie mógł szybko zareagować. Ostateczne decyzje dotyczące powrotu do szkół szef resortu edukacji będzie podejmował po konsultacjach z głównym inspektorem sanitarnym i ministrem zdrowia. Prezydent Donald Trump wysyła agentów federalnych do miast, które nie mogą sobie poradzić z gwałtownymi zamieszkami i falą przemocy. W ramach operacji Legend w pierwszej kolejności pojawią się w Chicago. Przelew krwi musi się skończyć, mówi Donald Trump. Chcemy amerykańskiego snu dla amerykańskich dzieci i ja będę walczył, aby ten sen stał się faktem. Ale nie będzie takiej możliwości, jeżeli istnieje przemoc. To właśnie dlatego jest potrzebna operacja Legend. Tylko w miniony weekend w Chicago postrzelono co najmniej 63 osoby. 12 zginęło. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Minister finansów ujawnił, że deficyt budżetowy wyniesie w tym roku około 100 miliardów złotych. Przed wybuchem pandemii zakładano, że tegoroczny budżet będzie zbilansowany i nie będzie w nim deficytu. Na stronie internetowej resortu pojawił się z kolei przewodnik po zmianach podatkowych, które wprowadzono na czas walki z gospodarczymi skutkami COVID-19. W poradniku znajdziemy informacje dotyczące na przykład zasad opodatkowania darowizn przekazywanych na rzecz szpitali albo szkół. Dowiemy się też, w jaki sposób rozliczać firmowe wydatki na zakup maseczek, przyłbic czy środków do dezynfekcji. Jak wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski, nowy poradnik ma formę otwartą i ma być uzupełniany. Stan epidemii cały czas działa, nie zakończył się. Przepisy tarczy podatkowej wciąż są używane przez przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę różnorodność życia gospodarczego, może się pojawić potrzeba ich uzupełniania o nowe sytuacje, o sytuacje, które jeszcze nie wystąpiły, ewentualnie, które jeszcze nie zdarzają się często. Jesteśmy na to otwarci i mamy nadzieję, że ten dokument nie tylko tutaj będzie chronił dobrą wiarę przedsiębiorców, ale również, że będzie on po prostu żył i że będzie uzupełniany. Interpretacje zawarte w poradniku są wiążące dla organów podatkowych. Dokument znajdziemy w zakładce Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe. Drożeje złoto i srebro. Sytuację na rynku metali szlachetnych komentuje dla Trójki Michał Stajniak z XTB. Złoto znajduje się już bardzo niedaleko od historycznych szczytów, w okolicach 1870 dolarów za jedną uncję, natomiast srebro przekroczyło poziom 23 dolarów za jedną uncję. Biały metal jest najdroższy od niemal 7 lat, choć jeszcze 4 miesiące temu był najtańszy od 10. Od przyszłego piątku, 31 lipca, będzie można składać wnioski o przyznanie bonu turystycznego. Z kolei od 25 lipca, czyli od najbliższej soboty, na platformie usług elektronicznych ZUS będą mogli się rejestrować przedsiębiorcy zainteresowani przystąpieniem do tego programu. Pora na pogodę, Ola Żaczek. Kąpać się czy się nie kąpać? Oto jest pytanie. Jeżeli się Państwo odważą, GIS daje zielone światło. Wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem, a także na Kujawach i na Mazurach są czynne. Woda jest czysta. Bałtyk najcieplejszy jest w Pucku, około 20 stopni, a najchłodniejszy na Helu, 17,5. Najcieplejszym jeziorem jest Ełckie, 22,5 stopnia, a najchłodniejszym Mamry, niecałe 20. Gdyby ktoś z Państwa na północy Polski miał za mało wody, mam dobrą wiadomość. Będzie dziś przelotnie padać. I to zarówno na Pomorzu Zachodnim, Środkowym, Wybrzeżu, Kujawach, Warmii i Mazurach, a także na Podlasiu. Ale będą to opady przelotne i pojawią się tylko miejscami. Chyba już nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że upałów dziś nie będzie. Nad samym morzem 18 stopni, dziś już bez silnego wiatru. Również 18 stopni na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Pomorzu Zachodnim w głębi lądu 19, na Wybrzeżu 20, na Kujawach 21. Jutro będzie trochę cieplej, ale deszczowo. Szukałam jakiejś pozytywnej informacji na koniec i udało się. Zapowiada się piękna, słoneczna i ciepła niedziela na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 9:227. Proszę telefonować. Dwa egzemplarze płyty tygodnia porannej dla Państwa. Pretenders. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh, No i tak to się prezentuje. Coraz większe fragmenty poznajemy tej płyty tygodnia, porannej płyty tygodnia Pretenders. Dzisiejsze dwa egzemplarze. Jeden dla pani Iwony ze Sztumu, a drugi dla pani Marzenny z miejscowości Świętajno. Pani Marzena przy okazji składa życzenia mężowi. 50. urodziny dzisiaj. Za 20 minut 9. Dziś sobie będziemy pewnie częściej słuchali Amy Winehouse. Częściej na pewno będzie się pojawiała na antenie. Mamy 9. rocznicę śmierci Emi. Tak to właśnie wygląda. W tej chwili za 17 minut 9, 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze w zupełnie innej sprawie. Bym chciała prosić o piosenkę do muzycznej poczty UKF dzisiaj, bo mamy rocznicę ślubu z mężem. Wszystkiego dobrego oczywiście z okazji rocznicy. Trochę za wcześnie, jeśli chodzi o muzyczną pocztę UKF, ale widzę, że za szybą Tomek Żąda już jest małemu Tomkowi, więc właściwie to może za chwilę przyjąć. Muzyczny rozkład jazdy. Ale oczywiście zapraszamy i polecamy muzyczną pocztę. Teraz rozkład jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Grupa Mercyful Fate wystąpi na Mystic Festival 2021. Duński zespół dołącza do line-upu festiwalu, który odbędzie się między 2 a 4 czerwca. Wszystkie karnety dwudniowe zakupione na tegoroczną edycję zachowują ważność i zapewniają wstęp na całość, czyli 3 dni festiwalu w przyszłym roku. Poza Mercyful Fate na przyszłorocznym Mystic Festival w Stoczni Gdańskiej wystąpią m.in. Judas Priest, Killing Joke, Katatonia, Mgła, Beast, Infected Rain, Motanka i Truchło Strzygi. Scarlet, legendarne nagranie Rolling Stonesów z udziałem Jimmy'ego Page'a, które choć powstało w październiku 1974, to nie zostało opublikowane aż do teraz. Z tego co pamiętam, weszliśmy na koniec sesji Led Zeppelin, właśnie opuszczali studio, a my mieliśmy rezerwację tuż po nich, więc Jimmy zdecydował się zostać. Nie rozpatrywaliśmy tego w kategorii utworu, to miało być tylko demo, ale wyszło na tyle dobrze, że szkoda byłoby tego nie wykorzystać, zwłaszcza w tym składzie, wspomina Keith Richards. Utwór Scarlet zapowiada, o tym już mówiliśmy, reedycję albumu Ghost Head Soup. 4 września do sklepów trafi wznowiony album z niepublikowanymi wcześniej piosenkami. Znamy już dwie, Criss Cross i od wczoraj Scarlet, ale i wersje demo, wersje koncertowe i inne bonusy. Dziś, dokładnie dziś, mija 10 lat od założenia zespołu One Direction. A kto jest z One Direction? Kto? Wspaniały. 10 lat powiadasz. 10 lat? Przecież taki dawno malutki był. No to kto jest? Harry Styles? Oczywiście. Naprawdę? Trafiłem? Tak, trafił pan. I tu taka mała dygresja, bo pewnie słuchają nas rodzice nastolatków. Aha. Drodzy państwo, możecie się pochwalić dzieciom, że wiecie, jaka jest dziś rocznica. Być może bardzo ważna właśnie dla państwa nastoletnich domowników. Zresztą chyba daleko rodzica nastolatków nie muszę szukać. Ja się pochwalę. Zatem, aby uczcić to wydarzenie, powstanie nowa, jubileuszowa strona One Direction, która ma być wciągającym, interaktywnym doświadczeniem dla fanów. Witryna ma formę osi czasu, przedstawiającą historię grupy od pierwszego przesłuchania aż do momentu zawieszenia działalności zespołu w 2016 roku. A to oni już nie... A już nie, nie, nie, nie. W jednym miejscu znajdzie się archiwum teledysków, występów telewizyjnych, materiałów zakulisowych i innych rzadko dotychczas dostępnych treści. Grupa One Direction sprzedała ponad 200 milionów płyt na całym świecie, zdobyła prawie 200 nagród, a po wydaniu albumu Four One Direction stało się pierwszym zespołem w historii amerykańskiego Billboardu, który zadebiutował z pierwszymi 4 albumami na pierwszym miejscu. I może to nie jest muzyka, którą gramy w trójce, to jeszcze jedna dygresja na koniec. Takie boys bandy od lat są trampolinami do solowych sukcesów. W końcu to takie boys bandy dały nam Justina Timberlake'a, Robiego Williamsa i najważniejsze Harry'ego Stylesa. Zawsze lubię najbardziej w takich utworach na albo la la la, bo to się sprawdza, prawda? No bardzo. Dobrze działa. Nie wiem, czy mogliby nagrać nowe płyty jakieś symfonicznie, One Direction, albo The Best Of, to już pewnie nagrali. Tak. Już wyszła na pewno taka płyta. Oni wszyscy teraz robią kariery solowe. Dobrze, bardzo dobrze. Niech robią. Ola Budka, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za 10,5 minuty będzie 9:00, a ja lubię tego pana. Chris Cornell, choć utwór znają państwo z zupełnie innego wykonania. Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still all right to smile. Girl, I think about you. Time when I wasn't sure, you set my mind at ease. There ain't no doubt you're in my heart. wszystko na, prawie na do usłyszenia. 227 trójek, dzień dobry. Depeche Mode też ma dziś urodziny. Chciałbym nieskromnie przypomnieć o tym. Tak, pamiętamy, Marcin Gore z Depeche Mode ma urodziny. Graliśmy już dzisiaj o poranku, no ale jeszcze jedne urodziny przychodzą nam do głowy. Też już graliśmy dzisiaj Guns N' Roses. Ale jeszcze raz, Slash ma urodziny. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Marcin Łukawski, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. I zaraz Slashem, który w gitary bardzo potrafi, mówimy do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++, zapłacisz 1599 zł, otrzymując 150 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt.